tanie tankowanie? Zapraszam na Orlen. Robert Kubica. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 12 kwietnia, minęła 14. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Policjanci na drogach w te święta pytają kierowców, dlaczego wyszli z domu i gdzie jadą. Strażacy w ciągu ostatniej doby mieli 2,5 tysiąca interwencji, w ponad połowie przypadków wyjeżdżali do pożarów. Papież wezwał kraje Unii Europejskiej, żeby porzuciły egoizm i solidarnie stawiły czoło pandemii koronawirusa. W związku z koronawirusem w tym roku policjanci sprawdzają na drogach nie tylko prędkość, ale też czy aby na pewno kierowcy wyjechali z domu tylko dlatego, że musieli. Na ulicach i drogach będzie więcej policjantów, których będą wspierali również funkcjonariusze Straży Miejskiej oraz Żandarmerii Wojskowej. To ci funkcjonariusze będą sprawdzali, czy przemieszczamy się zgodnie z obowiązującymi przepisami. Te przepisy cały czas obowiązują, a rząd nawet zapowiedział ich wydłużenie. Powiedział nam rzecznik komendanta głównego policji Mariusz Ciarka. Jednocześnie zwracał uwagę, że we wszystkich ograniczeniach chodzi przecież o najstarszych członków rodzin, których można nieświadomie zakazić koronawirusem. Nie chcemy chyba przywieźć prezentu swoim bliskim, dziadkom, krewnym, rodzicom, aby po powrocie naszym do naszych domów oni dowiedzieli się, że zostali zarażeni. Narażeni na zakażenia są także ci, którzy muszą wykonywać swoją służbę na ulicach. Spośród policjantów zachorowało 80 funkcjonariuszy, a kwarantanną objęto około 600. Dużo pracy w święta mają też strażacy. W ciągu ostatniej doby w całym kraju wyjeżdżali ponad 2,5 tysiąca razy. 1300 akcji to były pożary. Zginęły w nich 3 osoby, a 9 zostało rannych. Strażacy pomagają też przy walce z koronawirusem. Każdego dnia, każdej doby pracujemy też w punktach granicznych. Ostatniej doby w 61 takich punktach, 275 ratowników mierzyło temperaturę podróżnym. Ponadto mamy 371 polowych izb przyjęć na bazie naszych namiotów, gdzie każdej doby ponad 200 strażaków pełni służbę. Mówił rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej Krzysztof Batorski. Od ponad miesiąca strażacy zmierzyli temperaturę u ponad 600 osób. Mundurowi dowożą też leki, żywność, próbki do badań oraz dostarczają środki ochronne do dezynfekcji. O 17:00 resort zdrowia ma podać kolejne informacje o zachorowaniach w skali całego kraju. Na razie w Polsce chorobę zdiagnozowano u 6356 osób. Spośród nich 208 zmarło. Papież w orędziu wielkanocnym, które wygłosił po mszy rezurekcyjnej, wezwał Unię Europejską, aby sięgnęła po rozwiązania innowacyjne, a jej kraje, aby porzuciły egoizm i solidarnie stawiły czoło pandemii koronawirusa. Zaapelował też o rozluźnienie międzynarodowych sankcji i umorzenie długów krajom najbiedniejszym. Franciszek w pustej Bazylice Watykańskiej powiedział, że wieść o zmartwychwstaniu Chrystusa w świecie udręczonym pandemią to inny rodzaj infekcji. Infekcja nadziei, którą przekazuje się z serca do serca. Zapewnił o swojej bliskości wszystkich chorych i opłakujących swoich bliskich. Wyraził wdzięczność wszystkim, którzy walczą z pandemią. Wezwał cały świat do solidarności. Powiedział, że Unia Europejska staje dziś przed wyzwaniem, od którego zależy przyszłość jej i całego świata. Jedyną alternatywą jest egoizm partykularnych interesów i pokusa powrotu do przeszłości, a więc zagrożenie dla pokojowego współistnienia i rozwoju przyszłych pokoleń. Zaapelował o przerwanie konfliktów zbrojnych, produkcji i handlu bronią. Na zakończenie udzielił błogosławieństwa Urbi et Orbi. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Wielkanoc pomaga w spotkaniu Chrystusa, mówił podczas mszy Zmartwychwstania Pańskiego metropolita białostocki arcybiskup Tadeusz Wojda. Zachęcał wiernych, aby przeżywali całą swoją ludzką rzeczywistość, pełną radości, cierpienia, trudności i rozterek, ale zawsze z nadzieją zwycięstwa. Ta prawda pozwala nam spojrzeć innymi oczami również na to obecne doświadczenie, przykre doświadczenie pandemii koronawirusa. Nie patrzmy na życie nigdy przez pryzmat śmierci, ale przez światło nadziei, nadziei, która niesie zawsze nowe życie. Arcybiskup złożył też życzenia wielkanocne wiernym uczestniczącym we mszy za pośrednictwem serwisu internetowego Archidiecezji Białostockiej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na termometrach przeważnie od 17 do 19 stopni, chłodniej na północnym wschodzie od 13 do 14. Dzisiaj przeważnie słonecznie i nie powinno padać. Pochmurno na wybrzeżu i Pomorzu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Co powinieneś wiedzieć o kwarantannie? Nakładana jest na osoby zdrowe, które miały styczność z osobami chorymi lub podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem. Trwa 14 dni, ale o tym decyduje lekarz. Czego nie robić podczas kwarantanny? Nie opuszczaj domu, nie wychodź do sklepu, nie spotykaj się z innymi osobami, a jeśli to niemożliwe, ogranicz kontakt i zachowaj bezpieczny odstęp wynoszący minimum 2 metry. Co robić podczas kwarantanny? Monitoruj temperaturę ciała minimum 2 razy dziennie. Zachowaj zasady higieny. W przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu lub duszności, niezwłocznie skontaktuj się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się na oddział zakaźny, unikając transportu publicznego. Dowiedz się więcej na www.gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne. Wielkanoc z Trójką. W domu. 6 minut po 14. Elżbieta Malinowska, Gabi Dermetko i Katarzyna Borowiecka przy mikrofonie. Jeszcze do 15. Tę Wielkanoc spędzamy razem. Jakby ja mi poczytać, już o duma jest ty. Same filmy, same сьогодні. Якби я міг у таємних кімнатах знайти серце вогонь, душу безодню. Хочу напитись з тобою, сильно шалено. Chyba ona zmienić typę. Jakby nie tak, liczne bażania. Tylko zakończyć się kaska, poczneca życia. Ja pośmiechnusz, nic nie ustanie. Хочу напитись з тобою, сильно шалено ти стала для мене хлібом водою, хлібом водою. Хочу напитись з тобою, бачити, як в небі сонце встає над головою, над головою. Okean Elze zaczął trzecią godzinę naszego spotkania w tym czasie, kiedy ponoć mamy trochę więcej czasu, więc Państwo pytają o różne rekomendacje, bo zazwyczaj w niedzielę spotykaliśmy się w audycji ABC Popkultury, gdzie tych rekomendacji było mnóstwo. To ja przypomnę, że rekomendacje serialowe, filmowe, komiksowe i różne inne znajdą Państwo na facebookowym profilu ABC Popkultury, ale może zaproponowałabym Państwu teraz polskie seriale. Można wrócić na przykład do Watachy. Ten serial gęstnieje z każdym sezonem. Dostępny jest też świetny Roist Jana Holoubka z Andrzejem Sewerynem i Dawidem Ogrodnikiem w rolach głównych. No ale kłania się także klasyka. Ja na przykład uważam, że Wojna domowa jest dobra absolutnie na wszystko i nigdy się nie nudzi. A teraz Laura Mvula zachęci nas do tego, czego robić nie możemy, więc proszę nie traktować jej serio. Take me outside, sit in the green garden. Nobody out there, but it's so okay now. Bathe in the sunlight, don't mind if rain falls. Take me outside, sit in the green garden. Wings of a butterfly, high as a treetop, down again. Putting my bag down, taking my shoes off, walking the carpet, a green velvet. Sunlight, don't Zachowaj bezpieczną odległość z osobą, z którą rozmawiasz twarzą w twarz, która kaszle, kicha lub ma gorączkę. Minimalna przestrzeń dzieląca wynosi 2 metry. Więcej informacji na stronie gis.gov.pl. Zostań w domu z Trójką. Kwadrans po 14 do zostania w domu z Trójką zachęcamy Państwa nieustająco, a teraz wracamy do naszego specjalnego niedzielnego serialu, bo tak już zaczęliśmy to nazywać. Spotkanie z Bartoszem Bielenią. Zapewne wiele osób miało już okazję podziwiać wspaniałą rolę Bartosza Bieleni w dostępnym również w sieci filmie Boże Ciało Jana Komasy. Szczególnie teraz, kiedy mamy więcej czasu dla siebie, na pewno warto też wrócić do wcześniejszych, być może mniej znanych ról tego młodego, zdolnego aktora. Między innymi o nich właśnie z Bartoszem Bielenią rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Dla wielu osób ty stałeś się odkryciem dopiero po tym, jak zobaczyli Boże Ciało. My na przykład spotkaliśmy się po raz pierwszy przy okazji premiery filmu Macieja Bochniaka Disco Polo. Mhm. To nie była duża rola, ale przecież jakże wyrazista. Potem miałeś zdecydowanie już większą rolę w filmie Na granicy Wojciecha Kasperskiego. Zresztą ze zdjęciami Łukasza Żala, on wtedy pamiętał, no właśnie, jak byliśmy na... Który kursował wtedy Międzybieszczadami, tak, a Los Angeles. Był nominowany, tak. Pamiętam, jak właśnie kręciliśmy Na granicy i oglądaliśmy galę Oscarów, gdzie był Łukasz i skąd przyjeżdżał i opowiadał, jak tam było. Ida wtedy wygrała. No i myślałem sobie, kurczę, fajnie byłoby kiedyś. No i widzisz, szybko się to spełniło. Oczywiście pamiętam cię też, może w niedużej, ale jednak charakterystycznej roli w filmie Pawła Borowskiego Ja teraz kłamię. Było troszkę więcej tych doświadczeń filmowych, może nie tak spektakularnych jak właśnie wspaniała, piękna rola w filmie Boże Ciało, ale jednak zbierałeś przez lata doświadczenie. Lubisz którąś z tych nawet takich drugoplanowych postaci jakoś szczególnie? Tak, no bardzo zawsze pewnie z sentymentem będę wspominał Fany Gamera numer 2, bo też byłem taki w napisach. Fany Gamer drugi, u Maćka Bochniaka. Zresztą teraz w najnowszym filmie też w Magnezji, tak? W Magnezji w podobnie niewielkiej roli występował, acz znaczącej. Ale też takiej diabolicznej? Zobaczysz. Zobaczysz. To nie będzie tak diaboliczna, ale na pewno będzie to charakterystyczna rola. Czy też u Jana Cholubka teraz w najnowszym filmie 25 lat niewinności też mam taką epizodyczną rolę. Lubię je. Lubię te obecności tam w którymś planie, w cieniu, bo one są bardzo twórczymi obecnościami. Faktycznie nie ma na ciebie dużo uwagi. Możesz sobie coś popróbować. Najwyżej ktoś ci powie, nie rób tego, albo mniej. I wtedy zdejmiesz z propozycji, ale jest to taka szara strefa, w której faktycznie myślę, że udało mi się wypróbować jakieś parę rzeczy i zahartować się przed dużo cięższym wyzwaniem, jakim było Boże Ciało. A jak już wspomniałeś o szarej strefie, to ja bym cię chciał zapytać o czarny rynek. Jak byłem na Boskiej Komedii w Krakowie, jest to festiwal teatralny, to specjalnie przyjechał na ten festiwal dziennikarz z Chin, który mówił, że w Chinach Boże Ciało na nielegalnych serwerach szaleje i po prostu zbiera niezwykłe recenzje. I setki tysięcy ludzi wypowiadają się, są gorące dyskusje o tym filmie i że już tak faktycznie można go dostać tam w internecie na luzie. On przyjechał specjalnie też, żeby zrobić ze mną wywiad. Więc byłem bardzo wdzięczny i... Kto jest bez winy, niech pierwszy rzuci kamień. Naprawdę. To jakiś fragment dialogu z Bożego Ciała? Z Bożego Ciała, dokładnie. Wiem, że bardzo dobrze zostaliśmy przyjęci w Korei. Szczególnie, że Bong Ho bardzo pozytywnie się wypowiadał o naszym filmie. Zresztą jest ogromnym fanem. Mówisz o reżyserze Parasite. Parasite, tak. Mhm. I jest ogromnym fanem, przynajmniej tak twierdził. A coś więcej powiedział, co go szczególnie zachwyciło w twojej może roli, czy w samym filmie? Rozmawialiśmy dosyć krótko, ale mówił, że jest to wspaniała historia, że jest niezwykle zagrana przez wszystkich, że jest bardzo intensywna, że ma bardzo ważne przesłanie i bardzo go ten film porwał. Czyli uczysz się teraz koreańskiego, tak? Chciałbym. No, jakoś trzeba ten czas wykorzystać. Bardzo jestem ciekawa Magnezji Macieja Bochniaka, muszę powiedzieć. Pierwsze zdjęcia z planu tego filmu, do którego scenariusz reżyser napisał razem z Mateuszem Kościukiewiczem, zaostrzają apetyt. To jest produkcja kostiumowa i to w znakomitej obsadzie, więc bardzo, bardzo czekam. A Bartosz Bielenia powróci dziś w długiej rozmowie z Barbarą Marcinik. Być może pojawią się wątki nauki języka koreańskiego, ale w tej rozmowie na pewno będzie też więcej wątków teatralnych po 20 w magazynie Bardzo Kulturalnym. One, two. Oh, river, why? such a crazy world to see. We're all chasing after us, hey. Chasing after us. Tak podszedł Frank Ocean do tej klasycznej piosenki, którą kiedyś Audrey Hepburn śpiewała siedząc na parapecie z gitarą w filmie Śniadanie u Tiffany'ego. A my teraz wracamy do miniatur piosenkowych, do naszych pisanek, do naszych jajek Fabergé, bo podejrzewam, że gdybyśmy te piosenki przekształcili w takie bibeloty, które można postawić na półce, to właśnie tak by one wyglądały. Bardzo bogate w warstwie muzycznej i bardzo wielką sprawiające przyjemność. Marek Grechuta i Anna Wa. W przydomowym ogrodzie życie prawie nad stan mogłabyś mieć moja pani. Lecz cóż radzić na to mam, nakrył ogród dziki łan. Myśmy tacy zaplątani. Bo w ogrodzie rośnie plącze, w dzikim winie świat się plącze. Bo w ogrodzie dzikie wino, kto je tutaj siał dziewczyno? Bo w ogrodzie rośnie plącze, w dzikim winie świat się plącze. Bo w ogrodzie dzikie wino, kto je tutaj siał? Powiedz kto mógł zasiać to dzikie wino, może to zrobiłaś? Ej dziewczyno, po co tu zasiałaś? Dzikie wino, po co je tu dałaś? Gdy ona mówi do mnie, że gorąco jechać chce i mówi do mnie tak jak do ściany. Nie o to wcale chodzi, że karocy nie ma, nie. Ja jestem tylko cały zaplątany. Bo w mym domu rośnie plącze, w okno z drzwiami mi się plącze. Bo w mym domu dzikie wino, kto je tutaj siał dziewczyno? Bo w mym domu rośnie plącze, w okno z drzwiami mi się plącze. Bo w mym domu dzikie wino, kto je tutaj siał? Powiedz kto mógł zasiać to dzikie wino, może to zrobiłaś ty. Ej dziewczyny, po co ty zasiałaś to dzikie wino, po co je tu dałaś? W zaciętości wpadam w gąszcz i puszując w plącz zrywam wszystko z drzwi i ze ściany. Ona nagle mówi, że wina pragnę, wina chcę. Jestem w pustym domu zaplątany. Gdzie to wino dzikie plącze? Czemu już nas nie oplączy? Mógłbym z tobą w winie ginąć i w osłonę winną zwinąć. Gdzie to wino dzikie plącze? Czemu już nas nie oplączy? Mógłbym z tobą w winie ginąć i w osłonę winną zwinąć. Gdzie to wino dzikie plącze? Czemu już nas nie oplączy? Mógłbym z tobą w winie ginąć i w osłonę winną zwinąć. Gdzie to wino dzikie plącze? Czemu już nas nie oplączy? Mógłbym z tobą w winie ginąć i w osłonę winną zwinąć. Powiedz kto zasieje nam dzikie wino, może zrobisz dla mnie to. Ej dziewczyno, powiedz kto zasieje nam dzikie wino, kto je tutaj da? W dzikie wino zaplątani słowa Marek Grechuta, muzyka Jan Kanty-Pawluśkiewicz. Za następną miniaturkę, ale naprawdę miniaturkę, odpowiada Paul McCartney. Majesty's a pretty nice girl, but she changes from day to day. I wanna tell her that I love her a lot, but I gotta get a belly full of wine. My Majesty's a pretty nice girl, someday I'm gonna make her mine, oh yeah, someday I'm gonna make her mine. Takie ambitne miał plany Paul McCartney w ukrytej początkowo piosence z albumu Abbey Road. A my teraz w kilka dni po okrągłej rocznicy początku końca Beatlesów, proszę poszperać w internecie, o czym mówię, sięgnijmy jeszcze po utwór z płyty Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Wednesday morning at 5 o'clock as the day begins. Silently closing her bedroom door, leaving the note that she hoped would say more. She goes downstairs to the kitchen clutching her handkerchief. Quietly turning the back door key, stepping outside she is free. She, we gave her most of our lives, is leaving, sacrificed most of our lives. We gave her snores as his wife gets into a dressing gown, picks up the letter that's lying there, standing alone at the top of the stairs. She breaks down and cries to her husband, Daddy, our baby's gone. Why would she treat us so thoughtlessly? How could she do this to me? She, we never thought of ourselves, is leaving, never a thought for ourselves. We struggle hard all our lives to get by. She's leaving home after living alone for so many years. Friday morning at 9 o'clock, she is far away, waiting to keep the appointment she made, meeting a man from the motor trade. She, what did we do that was wrong? He's happy. We didn't know it was wrong. Każdy pretekst jest dobry, żeby wrócić do Beatlesów, a tutaj akurat chodziło o 50-lecie deklaracji Paula McCartneya, że odchodzi z zespołu. Tak było, proszę Państwa. Uwaga! Stosuj szczególne zasady ochrony podczas kichania i kaszlu poprzez zakrywanie ust i nosa zgiętym łokciem lub chusteczką. Potem miejsce to lub odzież zdezynfekuj. W przypadku chusteczki wyrzuć ją jak najszybciej do zamkniętego kosza. Umyj ręce używając mydła i wody lub zdezynfekuj środkami na bazie alkoholu o minimalnym stężeniu wynoszącym 60%. Więcej informacji na stronie gov.pl/koronawirus. Zostań w domu z Trójką. Gaba Kulka z płyty Hot Rabbit. W tym samym tempie mniej więcej teraz Agnieszka Żydłowska przeprowadzi nas przez kolejną płytę. A na zakończenie przenosimy się dzisiaj w przeszłość, aby opowiedzieć o tym, co nadchodzi. Cudowny trans, obietnica relaksu w towarzystwie najlepszych przedstawicieli polskiej sceny niezależnej, czyli grupa Dynasonic lub grupa Dynasonic, bo tego akurat nie można być pewnym, jeżeli chodzi o polskie zespoły ze sceny niezależnej. Jak wypowiedzieć ich nazwę? Zadebiutowali w 2019 roku, a 30 kwietnia ukaże się ich druga płyta. Ja już ją słyszałam i bardzo się cieszę, że tyle wspaniałej muzyki przed nami. To było dzisiaj ostatnie polecenie w 60 sekund od Agnieszki Szydłowskiej, a na dłuższe spotkanie z Agnieszką zapraszam Państwa na poniedziałek wielkanocny między 15 a 19. got to go. It's sensible, it's sensible. And those endless seasons that go on and on, incredible. But I'd sooner get out. Remember where we went last year? You said everything about him. Metronomy i The Bay, międzynarodowa piosenka i przy okazji, ponieważ dostaję sygnały między innymi na adres katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl, że słuchają nas Państwo nie tylko w Polsce, ale także w izolacji za granicą, to szczególne pozdrowienia teraz dla tych właśnie z Państwa, którzy daleko od domu. A teraz wracamy do jednego z naszych dzisiejszych powracających bohaterów, Alexandre Desplat, kompozytor muzyki filmowej. Ostatnio współpracował między innymi z Gretą Gerwig przy jej Małych Kobietkach. Przypominam, że to bardzo dobry film i warto go zobaczyć. Na marginesie dodam, że ta muzyka Alexandra Desplat znowu wyróżniona nominacją do Oscara, ale w tym roku musiał maestro Desplat uznać wyższość ścieżki dźwiękowej Jokera, autorstwa islandzkiej kompozytorki Hildur Gudnadottir. No ale pytany o to, czego oczekiwała od niego Greta Gerwig, jeśli chodzi o Małe Kobietki, historię rozgrywającą się, przypomnę, tuż po wojnie secesyjnej, Desplat opowiadał, chciała, żeby to było skrzyżowanie Mozarta z Davidem Bowie. To muzyka Aleksandra Desplat do filmu Małe Kobietki. Film znakomity, świetna obsada i maestro Desplat w najwyższej formie. 9-krotnie nominowany do Oscara, 2-krotnie tę statuetkę zdobył za Grand Budapest Hotel i za Kształt Wody. No ale gdyby Państwo jego śladami teraz przez kolejne wieczory chcieli pójść i filmy z jego ścieżkami dźwiękowymi zobaczyć, to taka lista na pewno byłaby bardzo satysfakcjonująca. Słuchają Państwo programu trzeciego, Kwadrans pozostał do 15:00, to Wielkanoc w domu z Trójką. Wielkanoc szczególna dla nas wszystkich. Pusta Bazylika Świętego Piotra, bez wiernych, zamknięty plac przed świątynią. Tak wyglądała w czasie epidemii koronawirusa msza wielkanocna w Watykanie. Papież nawoływał do solidarności międzyludzkiej i między państwami w tym trudnym czasie. A co jeszcze znalazło się w orędziu Franciszka? O tym Michał Żakowski. Śpiew niewielkiego chóru, organy i pieśń o zmartwychwstałym Jezusie świadczyły o tym, że jest Wielkanoc. Czas niezwykle ważny i szczególny dla chrześcijan i zawsze celebrowany bardzo uroczyście w Bazylice Świętego Piotra. Tym razem msza niezwykle skromna, tylko najbliżsi współpracownicy papieża i jego przesłanie, by Chrystus uleczył rany ludzkości udręczonej pandemią koronawirusa. Przestrzegał jednak, że tu nie ma mowy o żadnej magii. Problemy nie znikną. Świat, w tym Europa, powinien sobie pomagać. Ludzie i państwa powinny być solidarne w obliczu pandemii koronawirusa. Na koniec z Bazyliki papież udzieli błogosławieństwa Urbi et Orbi, miastu i światu. Et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos et maniet semper. O słowa orędzia papieża Franciszka zapytałem księdza profesora Dariusza Kowalczyka, dziekana Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie. Chrystus rzeczywiście zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał. I to był początek, i to był koniec przemówienia papieskiego. Ale potem były te wszystkie nasze niepokoje, myśli związane z pandemią koronawirusa. I trzecia perspektywa, która zawsze była poruszana przez papieży w tych orędziach Urbi et Orbi, to znaczy różne konflikty na świecie, konflikty wojenne, różne katastrofy humanitarne, niekoniecznie związane z koronawirusem, choć oczywiście koronawirus nadaje temu wszystkiemu jakby nowy wymiar. Bardzo mnie uderzyło to zdanie papieża, że zmartwychwstanie to nie magiczne zaklęcie sprawiające, że problemy znikają. Nie, podkreślił papież, jest to raczej zwycięstwo miłości nad korzeniem zła, zwycięstwo, które właśnie nie przeskakuje cierpienia i śmierci, ale je przeżywa, otwierając drogę ku życiu. I taka jest wiara chrześcijańska, to znaczy chrześcijanie nie wierzą w Pana Boga, który byłby jakimś takim wielkim magikiem całego wszechświata i który by obiecywał, że ci, którzy w Niego wierzą, to będą żyli długo i szczęśliwie, bez żadnych problemów na tym świecie. To nie o to chodzi. No potem te problemy związane z koronawirusem, można by powiedzieć, że Ojciec Święty jakoś się tak uszeregował, uporządkował, zaczynając od słów solidarności z tymi, którym może najciężej, z samotnymi, z osobami starszymi, które gdzieś same w swoich mieszkaniach muszą się zmagać z tym czasem. Podziękował oczywiście lekarzom i pielęgniarkom, bo to oni wyrastają na takich bohaterów tych czasów. Przecież tutaj we Włoszech bardzo wielu lekarzy i wiele pielęgniarek, pielęgniarzy umarło zarażonych koronawirusem. Otóż to, tam przecież wiele mówiło o solidarności międzypaństwowej, międzyludzkiej. Odnosił się oczywiście do koronawirusa i do kryzysu, który może nastąpić gospodarczego. Wiele mówiło o pokoju, ale pandemia koronawirusa i odnoszenie się do niej było centralnym motywem tegoż orędzia. Jeszcze krótko, proszę księdza, powiedziałbym o Europie, bo papież się odniósł do Europy, do państw, do solidarności. Tak, zanim o Europie jeszcze słowo, zdanie może o tych konfliktach, ponieważ no tak wszyscy mówimy o koronawirusie i mogłoby się zdawać, że raptem już innych problemów nie ma, a te problemy, które były, o których wiele mówiliśmy, może za mało, są i tym bardziej trzeba w ten czas koronawirusa wołać o pokój, o rozwiązanie problemów takich jak w Syrii, w Jemenie, w Iraku, na Ukrainie, w różnych krajach Azji i Afryki, także w Libii czy na granicy grecko-tureckiej, czy wreszcie w Wenezueli. Papież wspomniał, wskazał na te miejsca i skierował jakąś szczególną myśl, jak sam się wyraził, ku Europie. Stwierdził, że dziś Unia Europejska stoi przed epokowym wyzwaniem, od którego będzie zależała przyszłość, być może nie tylko Europy, i że nie jest to czas, by wracać do jakichś egoizmów, partykularnych interesów, do przeszłości. Oczywiście moim zdaniem to był trochę najbardziej dyskusyjny jakby wątek orędzia papieża Franciszka, ponieważ o tym, jak się zaprezentowała, jak się prezentuje Unia Europejska w tym kryzysie i co z tego wynika, można by jednak długo dyskutować. Moim zdaniem oczywiście nie ma powrotu do egoizmów, interesów partykularnych, ale chyba jest potrzeba przypomnienia sobie zasady pomocniczości, bo to jednak państwa narodowe tutaj pokazują, jak są bardzo ważne, by konkretnie pomagać ludziom. A zatem zasada pomocniczości, docenienie roli państw narodowych, której nikt tutaj żadną super Europą nie zastąpi, ale oczywiście te państwa narodowe mają współpracować, bo problemy na pewno są ogólnoświatowe, są globalne. Z księdzem profesorem Dariuszem Kowalczykiem z Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie rozmawiał Michał Żakowski. Got feelings in your heart. Don't let fear of feeling fool you. What you see sets you apart. And there's nothing here to bind you. It's no way for life to start. Do you know that tonight the streets are tonight the streets are ours. And these lies in our hearts, they tell no lies. Those people, they got nothing in their souls. And they make our TVs blind us. My vision and our goals. Oh, the trigger of time, it tricks you, so you have no way to grow. But do you know that tonight the streets are tonight the streets are ours. These lies in our tell no lies, and no one else can haunt me the way that you can haunt me. I need to know you want me. I couldn't be without you and the light that shines around you. No, nothing ever matters. Loneliness at last. Oh, there's so much there to heal, dear, and make tears things of the past. But do you know that tonight the streets are tonight the